2. อภิธรรมภาชณีอัตถังคิกวาน206สัจจะ4คือ 1. ทุกข์หมายถึงทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขนิโรธหมายถึงความดับทุกข์ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บรรดาสัจจะ4นั้นทุกขสมุทัยเป็นไฉนตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกข์เป็นไฉนกิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูล3ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรธเป็นไฉนการละตัณหาเสียได้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นบรรดามรรคมีองค์8นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากวจีทุจริต4การไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริต4สัมมาวาจาอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเป็นจากทุจริต3การไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริต3สัมมากัมมันตะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไฉนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมิจฉาชีพการไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพสัมมาอาชีวะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่สัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา207ทุกขสมุทัยเป็นไฉนตัณหาและกิเลสที่เหลือนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกข์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูล3ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรธเป็นไฉน